Otwierający płytę, potem Pixel i Trollin. To wszystko kompozycje lidera tego zespołu, trębacza Emila Miszka. Płyta nagrywana w studiach Polskiego Radia S4, S6 w grudniu 2019 roku. Piotr Taraszkiewicz za sterami. No, Piotrka to też serdecznie pozdrawiamy przy tej okazji. To ja Państwu przypomnę skład oktetu. Lider na trąbce Emil Miszk, Kuba Więcek, saksofon altowy, Piotr Chęcki, saksofon tenorowy, Paweł Niewiadomski na puzonie, Szymon Burnos, fortepian, Michał Zienkowski, gitara, Konrad Żołnierek, gitara basowa i kontrabas, Sławek Koryzno na perkusji. Artificial Stupidity, czyli sztuczna głupota. Wywiady z Emilem, no tu i ówdzie są gdzieś do znalezienia w internecie. Tam w tych wywiadach Emil trochę wyjaśnia ideę tej płyty. O co chodzi z tą sztuczną głupotą. I dlaczego właśnie w 2020 roku i do tego w czasach pandemii ta płyta się ukazała. To teraz zmienimy nastroje muzyczne, ale Państwo słuchający audycji mało obiektywnie są do tego przyzwyczajeni, że czasami po prostu inna półka z płytami. No i tym razem tak właśnie będzie. Zespół nazywa się Other Lives. cops come rushing in, was a matter of a simple time. Too much to ask. Now you didn't turn the lights off. So the fireman crashes in, was a matter of a simple thing. Now you got nothing. In the good book you have read, was a matter of a simple rule. Didn't you think it through? Now you didn't turn the lights off, so the cops come rushing in, and never ends up bad. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół nazywa się Other Lives i kiedy tak patrzę na okładkę tego albumu ich nowego, For Their Love, to mam wrażenie, że oni też nagrywali tę płytę, albo przynajmniej tak była pomyślana sesja zdjęciowa, jakby byli na jakiejś kwarantannie. No tak to wygląda. Jest jakiś las, w lesie domek, no a w domku w takich warunkach właśnie muzycy rozstawieni z instrumentami i taka to właśnie jest ta płyta, jeśli chodzi o stronę graficzną. Jeśli chodzi o muzykę, to słuchaliśmy przed chwilą z utworu Caps, czyli Gliny, czyli Policjanci. Przypomnę Państwu, to jest zespół ze Stillwater z Oklahomy, zespół amerykański, od lat już działający. I to jest ich najnowszy album, który właśnie niedawno do mnie trafił i postanowiłem spróbować z Państwem wspólnie posłuchać muzyki z nowego albumu zespołu Other Lives, For Their Love. To za chwilę tytułowy utwór, choć tak trochę przekornie złamany też tytułem All Eyes, czyli All Eyes For Their Love i Who's Gonna Love Us, czyli Kto Nas Pokocha. No może właśnie wśród słuchaczy Trójki będzie ktoś, kto po raz pierwszy zetknie się z zespołem Other Lives z Oklahomy. No i właśnie For Their Love to będzie początek takiego dłuższej znajomości z muzyką tego zespołu. To sobie sprawdźmy zatem. Jeszcze dwukrotnie z nowej płyty grupa Other Lives. Mm-hmm.

Who's Gonna Love Us i wcześniej All Eyes For Their Love. To zespół Other Lives z najnowszej płyty zatytułowanej For Their Love. Trochę smyczkowych aranżacji, prawda? Taka ta muzyka na tej płycie zespołu nowej. Myślę, że będziemy wracali jeszcze do tego albumu. To jest pierwsze i chyba nie ostatnie spotkanie z Other Lives w audycji Mało Obiektywnie w Trójce z piątku na sobotę. Przypomnę Państwu, Jesse Tebbish to jest główny wokalista, grający także na gitarze, na fortepianie i na organach. Jonathan Mooney, grający na skrzypcach, trąbce, wibrafonie, marimbie, gitarze elektrycznej i na instrumentach klawiszowych. Josh Onstott, bas, także wokal i inne instrumenty, nawet tubular bass, czyli dzwony rurowe, znane Państwu doskonale choćby z czasów, kiedy Mike Oldfield wydawał takie płyty. Danny Risch i Kim Tabish, także na instrumentach perkusyjnych i przy mikrofonie. No i również zespół złożony z skrzypiec, wiolonczeli, saksofonu baretonowego. No jest dosyć rozbudowane to instrumentarium, a to zawsze zwraca moją uwagę, kiedy sięgam po nowe płyty. To teraz spotkanie, do których Państwo się przyzwyczaili. No i wróciliśmy już, mam nadzieję, na dobre do tego rytmu cotygodniowego. Właśnie spotkanie z tym artystą. Boss. Od B do S. Yeah. 25 września 1999 roku. Ostatni z 6 koncertów w mieście braterskiej miłości, czyli w Filadelfii. To był bardzo ważny rok, ten 1999, kiedy udało się znów stworzyć zespół z E Street Band po latach. No różnie tam bywało, prawda? Jakieś telefony, że już nie gramy razem. No różnie bywało. Różnie bywało między Bruce'em Springsteenem a jego grupą przyjaciół. No ale 99, 2000 to był ten czas, kiedy okazało się, że znów mogą pisać kolejne rozdziały tej znakomitej, fantastycznej, jakże bogatej historii. Bruce Springsteen and the E Street Band. First Union Center, Philadelphia, 25 września 1999. Dziś Factory, czyli piosenka o tym, jak to życie robotnika amerykańskiego wygląda na co dzień. Fabryka, Factory. Dziś pod F na naszym 8 okrążeniu alfabetu springsteenowego jesteśmy, ale skoro już się wybraliśmy do tej Filadelfii, jest ten 25 września 99, to jeszcze tam zostańmy.